запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. У гэты дзень пад вечар, ідучы па ваду, Ульяна сустрэла брата і, спыніўшыся перад ім з вёдрамі, сказала: «А Франка ткаць не хоча». «Дык няхай сабе не тчэ», – спакойна адказаў Павел. Але Аўдоці, якая, нягледзячы на свае 60 гадоў, каб дапамагчы нявестцы, спускалася з гары па ваду і чула размову брата і сястры, паставіла на зямлю вёдры і паклікала Паўла. Яе чорныя вочкі на румяным твары задаволена блішчалі. Яна вельмі любіла ўмешвацца ў чужыя справы. «Паўлюк», – пачала яна, прыклаўшы палец да прывялых вуснаў. «Слухай, Паўлюк, а нешта ты жонцы вельмі вялікую волю даеш. Глядзі, каб праз гэта бяды якой не было». Аўдоцця ўжо не раз чула ад Марцелі сёе тое аб паводзінах Франкі. І тое, што Франка позна ўстае, папівае чай, бясконца есць цукеркі, вельмі дзівіла і абурала старую. Сур'ёзна пазіраючы на яе, Павел сказаў: «Не бядуйце, кума, я ведаю, што раблю. Не для таго яе ад пакут ратаваў, каб зноў на пакуту аддаць, але для таго, каб ёй на свеце добра жылося. Калі чалавеку жыць дрэнна, дык ён і сам дрэнны, а калі добра, дык і ён добры. Дык чаму ж не быць добрым, калі не для злосці, не для граху прычыны няма? Вось так». Павел так верыў у тое, аб чым гаварыў, як і ў тое, што сонца на небе свеціць і цячэ рака, але Аўдоцця філасофіі яго зусім не разумела, яна трымалася сваіх поглядаў. «Ой, Паўлю, глядзі, каб гэтае яе панаванне не вылезла табе бокам. Адкуль ты яе ўзяў? Ад бацькоў з роднай хаты? Якая яна была датуль, калі ты яе ўзяў? Я ўсё ведаю, я ўсё ведаю». Як толькі глянула на яе, адразу здагадалася, хто яна. Іншыя, можа, і не здагадваліся. А вось я здагадалася. І яна з трыумфам і спачуваннем паглядзела на Паўла сваімі вачыма, а пасля, успяўшыся амаль да самага яго вуха, таямніча зашаптала: «Ты глядзі, каб ад гэтага панавання, якое ты ей даёш, зноў не прачапілася да яе якое ліха». Але гэтая перасцярога старой, сэнс, якой ён добра разумеў, не зрабіла на Паўла ніякага ўражання. Ён усміхнуўся, махнуў рукой, спакойна адказаў: «А гэтага ўжо, напэўна, не будзе. Яна паклялася мне. Перад Богам паклялася». Відаць было, што нішто на свеце не можа пахіснуць яго веры ў тую клятву. Ён не мог сабе ўявіць, каб хто-небудзь асмеліўся адступіцца ад сваёй клятвы. Аўдоцця падхапіла вёдры і даволі жваво пачала спускацца да ракі. Яна адышлася, павярнулася, паглядзела на Паўла, які хутка ішоў у гору, і паківала галавой. «Дурны! Ой, дурны!» – прашаптала яна. У Кузлюкоў усё часцей і часцей пачалі гаварыць пра Франку. І гаварылі пра яе так, як звычайна абмяркоўваюць нешта незвычайнае. Гары за Данілку, у якога зімой восень работы было мала, і ён ведаў усё, што робіцца ў вёсцы, са смехам расказваў, як Павел, маючы жонку, сам паліць у печы, гатуе страву, доіць карову, а Франка або ляжыць у пасцелі, або абнімаецца і цалуецца з мужам ці дурэе, як малое дзіця. Піліп ажно за жывот хапаўся, пачуўшы гэта, а Ульяну гэтыя расказы трывожылі. «Не будзе яму ад яе дабра», – сказала яна аднойчы мужу. «Каму?» – запытаў Піліп. «Паўлюку». Калі яна выйшла на двор і пачала склікаць у хату куры, Франка стаяла ля паркана, які падзяляў агарод на дзве паловы, і ела грушы. Грушы гэтай раслі на адзіным дрэве, якое стаяла ля самай хаты Паўла. Даўней Павел прадаваў іх у мястэчку або аддаваў сястры, а зараз пакінуў сабе, бо Франка іх вельмі любіла. Ці то выгляд тых груш, якімі ў мінулым годзе ласаваўся яе сынок, ці данілкавы расказы ўзлавалі Ульяну, толькі яна раптам спынілася непадалёк ад паркана і сказала Францы: «А хіба табе не сорамна, што твой сам доіць кароў? Не мужыцкая гэта работа, а жаночая». І хоць Ульяна гаварыла спакойна, хутчэй жартам, чым злосна, твар Франкі успыхнуў яе звычайным, хутка знікаючым гарачым румянцам. «А табе што да таго?» – усклікнула яна. «Не ўтыкай носа туды, куды цябе не просяць. Я вашай хамскай работы ніколі не рабіла і рабіць не буду. Адзьё». Яна адбегла ад паркана, а Ульяна, пачырванеўшы ад абурэння, кінула ёй услед: «А ты хамамі нас не абзывай! Якое маеш права вытыкаць нам тое хамства, калі ты сама была горшая за хамку?» Значэнне апошніх слоў Ульяне падказалі здагадкі Аўдотці і расказы Марцэлі пасля кожнага яе візіту да Франкі. Гэта была першая сварка паміж Ульянай і Франкай, якая хутка забылася. Ульяна не хацела псаваць адносін з братам, якога любіла і ад якога сёе-то ім перападала. Ён і абаранка ў дзецям з мястэчку прывозіў, і частку свайго гарода аддаваў пад бульбу або каноплі, і на падаткі ці якую іншую пільную патрэбу грошы пазычаў. А Піліп памятаў не толькі пра гэтыя дробныя паслугі швагра, але і пра той бацькоўскі гаршчок, закапаны пад Паўлавай печчу. Даведаўшыся пра сварку Ульяны з Франкай, Піліп накрычаў на жонку, ды так, як ніколі дасюль не крычаў, і загадаў памірыцца з братавай. А Ульяне лёгка ўдалося гэта зрабіць, бо варта было загаварыць з Франкай, як та адказала ёй нават весела, без усялякай крыўды. А ўвечары прыбегла да Казлюкоў, застаўшы там некалькі суседак, нагаварыла ім такім цудаў, што тыя ажно раты паразяўлялі ад здзіўлення і да самай раніцы гатовы былі слухаць франкаву балбатню, як самую цудоўную казку. Усю зіму Франка такім чынам забаўляла суседзяў, якія па вечарах збіраліся ў хаце Казлюкоў. Цікавае гэта было відовішча. У хату, асветленую палаючым на камінку агнём ды лямпай, што стаяла на стале, сыходзіліся мужчыны ў світках або кажухах і кабеты ў сінніх суконных каптанах. Мужчыны вязалі сеці, стругалі зубы для бараны, напраўлялі бочачкі і вёдры, або проста палілі свае люлькі ці цыгаркі. Жанчыны пралі на калаўротах або гушкалі і кармілі грудзьмі малых. Усе сядзелі на лаўках, тапчанах уздоўж сцен або перад агнём. А Францы было нязручна сядзець на вузкай цвёрдай лаве, і яна, прыхіліўшыся плячыма да сцяны, выцягвала ногі на табурэтку і займала позу асобы, якая бесклапотна выцягнулася на шэзлонгу. Панчохі ў будныя дні яна не насіла, і з-пад саматканай спадніцы выглядвалі яе голыя ногі ў грубых чаравіках. На ёй, як і на іншых кабетах, быў сіні каптан, на галаве паркалёвая хустка, але адзенне гэта выглядала на ёй маскарадным убраннем. Чорнае, як вароніна крыло, кучаравыя валасы выбіваліся з-пад квяцістай хусткі, ападалі на лоб і шыю, прыгожаную нізкай пацерак, якія тут ніхто не насіў. У вушах таксама свяціліся танныя завушніцы. Маленькія ў параўнанні з рукамі ўсіх прысутных белыя рукі яе былі ўвесь час у няспынным і неспакойным руху, а худы і прывялы твар, звычайна жаўтавата-бледны, палаў ліхаманкавым румянцам, які тут бачылі хіба толькі ў людзей, што ляжалі ў гарачцы. Ды і байкі франкі здаваліся прысутным нейкімі ліхаманкавымі снамі, аднак былі яны такія цікавыя, што ў тую зіму на вечарніцах у Козлюкоў не заставалася часу для звычайных песень і казак. Гэтыя змалку вядомыя людзям казкі не ішлі ні ў якое параўнанне з апавяданнямі франкі. Апавяданні франкі былі пра тэатральныя прадстаўленні, якія яна глядзела ў духаце і цеснаце галёркі. Пра маскарады з пачварнымі або смешнымі маскамі. Пра балы, якія наладжвалі яе даўнія гаспадары. Пра вясёлыя гулянкі ў загарадных парках з каруселямі, гушкалкамі, чортавымі коламі. Расказывала франка пра ўсялякія страшныя злачынствы, самагубствы, любоўныя гісторыі, сваркі, грозныя і смешныя жахлівыя падзеі, якія яна памятала і прагна ўбірала ў сябе амаль змалку. Сярод яе слухачоў былі такія асаблівы жанчыны, якія апрача сваёй роднай і некалькіх падобных да яе суседніх вёсак ніякіх іншых месцаў ніколі не бачылі. Некаторыя, праўда, ў горад, дзе жыла франка, ездзілі не раз, але апрача базараў і касцёлаў нідзе не бывалі. А іншыя, як, напрыклад, прыгожы і смелы Аляксей Мікула, які перарабіў пад фрак сваю світку, лічылі сябе людзьмі бывалымі, і, слухаючы франку, сцвярджальна ківалі галовамі, але яны не менш, чым іншыя, захапляліся яе апавяданнямі. У нізкай душнай хаце у цеснаце людзі слухалі франку. Адны, разявіўшы ад здзіўлення рот, другія насмешліва ці задуменна усміхаючыся, і час ад часу ў хаце чуліся воклічы здзіўлення, абурэння, жаху або весялосці. Боже ж мой, Боже, колькі усялякага багацця на свеце, як таго смецця ў хаце, калі не падмятаць яе тыдзень. Вось як гуляюць і грашаць людзі па гарадах. А хіба ж яны ніколі нічога не робіць, што ўсё гэта ім да галавы лезе? Як жа яны Бога не баяцца, як не саромеюцца? Чалавек у вёсцы можа 100 гадоў пражыць у працы ды клопатах, і яму ніколі не прыйдзе ў галаву, што на свеце ёсць такія цуды, такое багацце, такая пекната і такія грахі. Ой, грахі! Яны больш за ўсё буралі і бянтэжылі людзей. І не да таму, што чалавек у вёсцы ніколі Бога не зневажаў, асабліва п'яны сякі такі грэх на душу не ўзяў. Але гэткае марнаванне дароў Божых, распуста, сваркі, забойствы, пра якія расказвае Франка, ну гэта ўжо сапраўднае пекла. Часамі у руках кабет спыняліся верацёны, а мужчыны нават апускаліся керы, гэблікі, і ў звонкі і прарэзлівы голас Франкі, нібы пары ў паветру, урываліся глухія ўздыхі. А ў доцця, шырока вылупіўшы свае чорныя разумныя вочкі, праводзіла па твары зморшчыны, але яшчэ моцнай рукой, і шаптала сіпатым ад хвалявання голасам, у якім адчувалася збянтэжанасць: «У імя Айца і Сына і Святога Духа». Адна толькі Марцелі, якая сядзела ля ног Франкі, адчувала сябе цудоўна. Асветленая чырвоным святлом, якое падала ад печы, яе цяжкая квадратная постаць нагадвала кучу лахманоў, з якой высоўвалася абкручаная анучая галава з разяўленым у шырокую смешцы бяззубым ротам. У хітрых выцвілых вачах на ўзараным маршчынамі твары успыхвалі мігатлівыя енчыкі, набрынялыя павекі сцвярджальна моргалі, а хрыпаты, падобны да рыпення пілы голас, час ад часу абвяшчаў: «Але, а гэта ж усё праўда! Усё праўда!» Толькі адна Марцеля з прысутных бачыла, чула і зведала ўсё тое, аб чым казала Франка. Яны абедзве былі істотамі іншага роду і свету, закінутымі сюды ў свет грубых, цёмных і наіўных людзей. Толькі старэйшая з іх была ўжо зусім лядашчая і жыла з ласкі гэтых людзей, не адважвалася расказваць ім аб сваіх прыгодах, а малодшая, заўсёды неўтаймаваная, рабіла гэта з адчуваннем сваёй перавагі над прысутнымі. Яна не магла б назваць гэтае пачуццё, не ведала такіх слоў, як «разумовая перавага», але пачуццё гэта яе вельмі цешыла і павялічвала яе пагарду да мужыкоў, сярод якіх яна жыла. Вярнуўшыся з вечарніцы дадому, Франк ажно заходзілася ад смеху. «Ха, вось дурныя хамы, вось быдла! Я ж ім пляту пра самыя звычайныя рэчы, а яна і раты разяўляюцца і дзіяцца, нібы я самога пана Бога або д'ябла паказваю. Ха-ха-ха! Я сярод іх, ну як каралева сярод пастухоў. Але нічога зато весела. Часамі мне здаецца, што я гляджу ў тэатры камедыю або сама граю тую камедыю. Ой, цёмны народ, ой, быдла! Самы ж апошні дурань у горадзе разумнейшы за іх. Вам толькі свіней пасвіць!» Расказы Франкі ў хаце сястры, вясёлы кпіны над мужыцкай цемрай дурнотай, Павел слухаў у панурым маўчанні. Ён чуў ад людзей, што недзе на свеце ёсць жыццё багатае, раскошнае, але лічыў яго для сябе недасягальным і непажаданым. Ніколі не думаў пра яго. Беднасці Ён не ведаў, але і раскошы ніколі не зазнаў, жытні хлеб ніколі не здаваўся яму горкім, а да прысмакаў яго не цягнула. І калі Франка пачынала апавядаць яму пра цудоўныя, залітыя яркімі агнямі залы, пра смачныя абеды, дарагія ўбранні, Павел слухаў яе абыякава і, махнуўшы рукой, прыгадваў старую сялянскую прыказку. Звычайная рэч. Бог з людзьмі робіць ігрыска. Аднаго ўзнясе высока, а другога кіне нізка. Іншая рэч, калі Франка расказвала яму пра гулянкі, злачынствы, сваркі, пра ўсё тое, што ён адзначыў адным словам – грэх. Слухаць гэта Паўлу было так прыкра, што ён круціўся на лаве, крактаў як ад болю або апёршыся локцямі на калені, засланіўшымі далонямі твар, у глыбокім роздуме ківаўся з боку ў бок і часамі праз зубы цадзіў. Паганае жыццё, грэшнае, каб яно скрозь зямлю правалілася. Часамі, калі ён слухаў Франку, раптам у яго ўяўленні паўставалі дзівосныя карціны. Калі яна ўспамінала, як весела гуляюць людзі на загарадных каруселях, танцуюць да раніцы, якія на тых гулянках узнікаюць бойкі, п'янствы, хваробы, раманы, перад вачыма Паўла паўставала раптам чыстая і ціхая блакітная вада, такая, якая бывае ў Нёмані, у яснае надвор'е. А над ёю або ружовая паласа світанку, або пушыстыя, падобныя на статак авечак аблокі, або чароткі ластавак, якія бясконца кружацца над гарлачкамі. А часам яму раптам чулася буркаванне галубоў над самым вухам, або як аднастайна і лагодна спявалі хвалі. Тады ён узнімаў галаву, і маршчыны на яго сумным і стомленым твары рабіліся глыбейшымі. І калі Франка, вярнуўшыся разам з ім у хату, пачынала смяяцца з мужыцкай дурноты, ён не спрачаўся з ёю, не сварыўся, а вось толькі прасіў замаўчаць. Ну, годзе ўжо казаў, годзе. Лепш бы ты зусім забылася пра тое, што было раней, пакуль ты не ўвайшла ў маю хату. Ніхто ж не навучыў цябе розуму, а глупствам розным так набілі тваю галаву, што ты яго дасюль ніяк забыцца не можаш, Божа. Бог дасць, калі-небудзь і забудзеш. А калі Франка пачынала раптам істэрычна рагатаць, ён супакойваў яе зусім так, як тады, калі яна плакала. Садзіў яе побач сабой, абдымаў і лагодна па-бацькоўску казаў: «Ну, годзе ўжо, годзе, дзіцятка». Ён не спрачаўся, не злаваў і нічым яе не дапякаў. Але Павел не выносіў частых вечарніц, дзе Франка адчувала сябе той каралеўнай. Асабліва з таго часу, калі яму раптам здалося, што яна заляцаецца да Аляксея Мікулы, самага прыгожага і смелага мужчыны ў вёсцы. Аляксей, хоць і быў некалькі гадоў жанаты і з жонкаю жыў добра, любіў яшчэ часам пацягацца за дзяўчатамі і маладымі кабетамі, вядома, не ўсур'ёз, а проста, каб даказаць, які ён зух. Да Франкі, між іншым, ён і не думаў заляцацца, наадварот, часта жартаваў з яе, казаў ёй у вочы, што яна ўжо вельмі старая і што перад ім ёй няма чаго выхваляцца сваёй гарадской мудрасцю. Ён ведае горад яшчэ больш за яе. Але Францы, Аляксей здаваўся адзіным чалавекам у вёсцы, які нагадваў ёй даўніх знаёмых і прыяцеляў. Па сваёй звычцы гаварыць усё, што ёй прыходзіла ў галаву, адкрыта. Яна казала, што ёй падабаецца яго гордая пастава і сінія вочы. Аднаго разу, калі Алексей з яе жартаваў, яна кінула яму ў твар жменю сушаных вішняў, другім жа разам ускочыла раптам з месца, села побач з Алексеем і, зяючы белымі зубамі, утрысваючы чорнымі кучаравінкамі, якія выбіваліся з-пад хусцінкі, зазірнула яму ў твар, у самыя вочы. У гэты вечар, выходзячы з хаты Кузлюкоў, Павел так моцна схапіў Франку за руку, што яна ажно ўскрыкнула ад болю і пачала прасіць, каб пусціў яе, але ён яшчэ мацней сціснуў яе далонь і, не звяртаючы ўвагі на яе скаргі і спробу вырвацца, пацягнуў дадому. Увайшоўшы ў хату, ён зачыніў дзверы, запаліў лямпу і, моцна сціснуўшы ўжо абедзве яе далоні, запытаў: «Ты прысягала?» Франка ніколі не думала, што вочы Паўла могуць палымнець такім агнём, а прыглушаны голас гучаць так грозна. Забыўшыся на боль у далонях, яна моўчкі з цікаўнасцю углядалася ў яго. «Прысягала?» – запытаў ён зноў, сціскваючы яе ладонь. «Ну? І што з таго?» – паспрабавала быць дзёрзкай Франка. «Адказвай! Адказвай, ты прысягала?» Дзве сінія жылы набраклі на яго звычайна такім пагодлівым ілбе, а вочы пацямнелі і нічы чорным пазіралі з глыбіні. Але Франка не спалохалася. Яна адчула раптам, якая жывая страсть да яго, якая ў апошні час пачала астываць. Раптам Павел падабаўся ёй усё больш, вельмі падабаўся у гэтым зусім незвычайным выглядзе. Было ў ім нешта новае, цікавае, нейкая сіла, якая яе пакарала, і палкасць, якая гнём прабягала па жылах. З воклічам любві, са словамі пяшчоты, яй накінулася Паўлу на шыя і прыпала вуснамі да яго вуснаў. А ён, як і тады ў цёмным сасонніку ля магільнага крыжа, схапіў яе ў абдымкі і прыпаў да яе, як п'яніца да чаркі. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.